diğer hadis-i şerif. Rahimallahu abden. Semi'a makaleti ve hafizaha. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sizlerle bizlerle ilgili bir hadis-i şerifi. El-Lu'man İbni Beşir radıyallahu anh'ten bunu babasından nakletmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, Allah şu kula rahmet eylesin ki, yani Peygamber Efendimiz rahmet talep ediyor. Bakın bir de orasını unuttum söylemeyi. Peygamber Efendimiz'in duasına mazhar oluyor insan. Rahimallahu racilen kavme minelleyip diyor. Geceliğin kalkıp namaz kılan kimseye Peygamber Efendimiz rahmet talep ediyor. Başkası değil. Resulullah Efendimiz rahmet temenni etmiş, talep etmiş, dua etmiş. İnsan deyip anasının babasının duasını alsa ne kadar makbul, ne kadar iyi bir şey oluyor. Resulullah'ın duasını kazanmak istemez mi insan? Resulullah insan hakkında dua edecekse o dua reddolur mu? Mümkün mü? Rahimallahu abden, Allah şu kula rahmet etsin ki semi'a makaleti, benim konuşmamı, hadisimi işitir ve hafizaha ve onu hafızasında tutar. Unutmaz, iyice muhafaza eder. Böyle bir kimseye kula Allah rahmetini ihsan etsin. Bu nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi hadislerini ezberlemeye bizi teşvik ediyor. Ve bizim için hayır dua ediyor. Şimdi siz benim söylediğim bir hadis-i şerifatı burada tutsanız bu duaya mazhar oluyorsunuz. فَرُبَّ حَامِدِ فُقْحٍ غَيْرُ فَقِيْهِ. Bu nice ilmi nakleden kimseler vardır ki kendisi alim değildir. Nice ilmi nakledicilik yapan, ilim nakili, ilim taşıyıcılık vazifesi yapan kimse vardır. Fakat kendisi alim değildir. Olsun, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iyice duydum, işittim, kelimesi kelimesine, o şöyle buyurmuştu demek de, o da Peygamber Efendimiz'in duasına mazhariyeti sağlıyor insanı. Kendisi alim olmasa bile, bir hadis-i şerifini ben böyle duydum demesi, o ecir kazandırıyor. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِمْ اِلَى مَنْ وَاَفْتَهُ مِنْدُ. Nice bazı kimselerde vardır ki, bilgiyi, bilgi malumatı, ilmi kendisinden daha bilgili, daha anlayışlı, kavrayışlı kimseye nakletme durumunda olur. Kendisi de bilgilidir ama naklettiği kimse ondan daha fazla istifade eder. Bu hususta bir fıkra. İmam A'beş, rahmetullahi aleyh, büyük alimlerden, İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh'e bir fıkıh meselesi sormuş. Kendisi büyük muhaddis, İmam-ı Azam Efendimiz'e bir mesele soruyor. İmam-ı Azam Hazretleri muazzam bir ilmi, zekası var, zerafeti var, tebessüm buyurmuş, onun sorduğu meseleyi güzelce cevaplandırmış. Demiş ki, soran İmam Ahmeş, ya İmam, sen bu bilgiyi nereden çıkarttın? Neye dayandırdın bu bilgiyi? Delilin ne? Delilini de soruyor. Çünkü Ebu Hanife Hazretleri benim çıkardığım hükmün delilini bilmeyen benim hükmümle amel etmesin diye tavsiye etmiş. Delilini bilinmesini seviyor. İlim adamının, ilim erbabının şanı budur. Delil sorusu. Çünkü delil sormaya insanlar alışırsa boş saflata sözler revaçtan kalkar. Hakiki ilimler, köklü ilimler ortada yayılır. Boş bir şey olduğu durur. Kıymeti yok. O kenarda kalır. Onun için kendisi de öyle severdi. O da sormuş. Sen bunu nereden çıkarttın? Yine tebessüm buyurmuş mübarek. Demiş ki sen hani geçenlerde bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadisi şerif nakletmiştin ya. Kendisi hadisçi çünkü. İşte o hadisten çıkarttım demiş. Düşünmüş. Doğru. Hayran kalmış. Yani o hadisi İmam-ı Azam Hazretleri'ne kendisi naklettiği halde o hükmü ona dayandıramamış da İmam-ı Azam Hazretleri zekasıyla, fetanetiyle, efendim, bilgisinin genişliğiyle, genişliğiyle oradan o hükmü çıkartmış. Hayran kalmış. Ve diyor ki, ey fakihler, ey fıkıh ilminde ilerleyen, ey büyük müştehit alimler, sizler tabibe benziyorsunuz, doktora benziyorsunuz, bizler ise eczacıya benziyoruz. Tedaviyi siz yaparsınız, biz sadece ilaç satarız diyor. Nasıl insaniye gitsen, efendim ben hastaya bana ilaç verdiysen, kanunen derse, ben sana ilaç tavsiye edemem, git doktordan tavsiyeyi al, sen ne istersen onu veririm der. Öyle demiş. Demek ki, nakleden de, tebliğ eden daha üstün olabiliyor. Tebliğ edilen kimse daha üstün olabiliyor. Onun için, Peygamber Efendimiz, ezberlemeyi tavsiye etmiş kendi hadislerini, herkesin hıfz etmesini, hatırda tutmasını emretmiş. İşte bu hadis-i şerifleri şimdi o mübareklerin, o gayretleriyle biz okuyoruz. Yoksa onlar dinlemeselerdi dikkatle, hıfz etmeselerdi, kelimelerine dikkat etmeselerdi olur muydu? Peygamber Efendimiz'e dua, Peygamber Efendimiz dua tarif ediyor birisine. Resul kelimesini kullanmış, Nebi kelimesi yerine duada yok diyor. Öyle değil, Nebi diyeceksin. Yani ikisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de Allah'ın elçisi veya peygamberi demek ama olsun o kelime kullanıldı, öyle diyeceksin diye ikaz ediyor. Kelimelerin üzerinde o kadar durmuşlar. Hadis-i şerif başka bir mevzuya da geçiyor bunun arkasından. Demek ki buradan ne çıkıyor? Peygamber Efendimiz'in hadislerini hatırımızda tutacağız. Öğreneceğiz. Hatırımızda tutacağız. Başkasına da nakletmeye emir ve işaret var burada. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduğunu duydum diye başkasına nakleteceğiz. Çünkü o belki daha anlayışlı bir kimse onu duyar ve ondan çok daha büyük istifadeler çıkartır. Bazen öyle oluyor ki bir hadis-i şerifi bir doktor duyuyor, hayran kalıyor. Bir fizikçi duyuyor, hayran kalıyor. Neden? Allah Allah, Resulullah Efendimiz böyle mi buyurmuş diyor. Evet, böyle buyurmuş. Bu diyor 20. yüzyılda ortaya çıkmış bir hakikat. Bizim dervişlerden, şeyhlerden bir tanesi Almanya'ya gitmiş. Yani bu asırda yaşayanlardan bir tarikatın şeyhi Almanya'ya gitmiş. Arif bir kimse, çok sevgi toplamış. Almanlar hayran kalmışlar. Bu kadar kibar, bu kadar gönül okşayıcı, bu kadar zarif bir kimse diye. Etrafına toplanmışlar. Söz kalpten açılmış. O kalbi bir anlatmaya başlamış Almanlara. Alman doktorlar oturdukları yerden kalkıp kalkıp öyle oturmuşlar. Kalpte şöyle bir yer vardır. İşte Süveyda-i Kalp denilen bir yer vardır. Orası Nur Mahallidir diye böyle anlatınca Allah Allah demişler. Bu tıpta işte kalpteki bu yer yeni bilindi, yeni bulundu. Elektrik bir kalbi çıkartıyor ve kalbin atmasına yardım ediyor bu. Buradan hasıl olan elektrik ile kalp atıyor. Bunu nereden biliyor diye hayret etmişler. Tabi işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in böyle bir hadis-i şerifi nakledildiği zaman belki bir alim ondan daha büyük hisse çıkartacak. Onun için öğrenelim, doğru öğrenelim kelimeleriyle ve başkasına da nakledelim. Kendimiz de üzerinde derin tefekkür edelim. Bizim en büyük zarara uğrayışımızın, yani kendimizdeki bir takım kusurları var, zarara uğrayışımızın sebepleri var. Bu sebeplerin başında alışkanlık belası geliyor. Kanıksamak, bir şeyi duya duya alışmışız, çok duyduğumuz için kıymetini ve altında yatan mananın zenginliğini, derinliğini unutur hale gelmişiz. Doktorun acıma hissini kaybetmesi gibi. Bir hastanın karşısında dikkatli, yumuşak huylu, merhametli bir insan gözyaşı döker, doktor ağlayamaz artık. Göre göre kanıksamıştır. Şimdi ilk yine sıradan müstakil diyoruz mesela her gün, günde 40 defa. Bu sıratı müstakil nedir diye bir peşine düşüp araştırmış mıyız? Duya duya kanıksamışız yani. İhtimaz sıradan müstakil, ihtimaz sıradan müstakil. Sıradan dediğine en amta aleyhim. Kendilerine in'a ve ihsanda bulunduğum iyi kulların yoluna bizi hidayet edildi ya Rabbi diyorsun. Allah Allah, bu iyi kullar kimlermiş? Araştırmasın. Gayret mazlubi aleyhim veleddalim. Kendisine Allah-u Teala Hazretlerinin gazap ettiği kullara yoluna götürmedi ya Rabbi. Allah Allah, gazap ettiği kullar kimlerdir? Bilmezsin. Velet zalim, sapıtmış kulların yoluna bizi götürme ya Rabbi. Sapıtmış kullar kimdir? Araştırmazsan olur mu? İstediğin yolu bilmezsen, doğru yol istiyorsun, nedir? Araştırmıyorsun, peşine düşmüyorsun. Eğri yolları sıralıyor dudakları, dudaklarından dökülüyor, söylüyorsun eğri yolları, İşte gazaba uğramışsın yolda sokma gibi yarabbi, dalalete, sapıklığa düşen benim yollarım. Sokma diyorsun, araştırmıyorsun. İşte bu alışkanlık belası bu, kanıksamak. Halbuki üzerinde düşünsen insan, ne manalar çıkacak, o zaman ne kadar kendisini çıkıştan verip doğru yola sokacak. Selahün la yehullu aleyhinne kalbu mü'minin. Üç şey vardır ki, diye Peygamber Efendimiz ifadesine devam buyurmuş. Üç şey vardır ki, müminin kalbi böyle olduğu zaman, bu üç şeye sahip olduğu zaman mühürlenmez, bağlanmaz kalbi. Kalbin mühürlenmesi, ama Allah-u Adamı'nı bilin, kalbin mühürlenmesi, kapatılması demek yani. İşlemez hale gelmesi. Hani mesela bir binanın bir dükkanı geliyor, belediye zabıtası veya örgü idare, kapısına bir git geçiriyor, kırmızı mum döküyor, bir mühür basıyor, hadi gir bakalım girebilirsen içine. Girebilirsin. Neden? Mühürlendi. Kalp mühürlendi mi böyle? Çok kötü bir şey yani. Bir kimse üç defa Cuma'ya gelmese, Cuma namazına üç defa gelmese, kalbi mühürlenir diyor Allah-u Teala. Bunun Resulü Ekrem'i, sallallahu aleyhi ve sellem okudu. Cuma onun için o kadar mühür. Yani kalp mühürlenmesi çok kötü bir hal. Çünkü insanın kalbi gerçekleri, manevi gerçekleri anlama, uyanma ve ahireti kazanma vasıtasıdır. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا. Onların kalpleri vardır ama hiç onunla akıl etmiyorlar diyor. Demek ki kalpten baksan et parçası olan yürek değil. Yani bizim akıl dediğimiz şey, gönül dediğimiz şey orada. Gönlün de mühürlenmesi çok kötü bir şey oluyor. Çünkü üç şey olursa o üç vasıf üzerinde olan kalp, müminin kalbi mühürlenmez. Üç güzel vasıf sayacak şimdi Resulullah Efendimiz. Aleyhisselatü Vesselam. Bir demiş ama ben siz anlayın diye bir sözünü kendim söyleyerek okuyorum. İhlasul ameli idrahi. Yapılan işi, ameli, fiili Allah için halisane yapmak. Sadece Allah için yapmak. Şimdi insan bir işi bir maksatla yapar. Bu camiye biz geldik. Niye geldim? Resulullah'ı seviyorum. Hadis-i şerifi dinlemekten memnunluk duyuyorum. Gönlüm, gözüm nurlanıyor. Efendim, sevap olduğunu biliyorum. Allah'ın rızasına uygun olduğunu bildiğim için camiye ondan geldim. Güzel. Böyle bir maksatla gelmeyecek insan. Kötü bir maksatla gelse. Şuraya geleyim, buraya cemaat çok geliyor. En güzel ayakkabıyı seçeyim. Yeni alınmış ayakkabıyı alayım gideyim. Camiye geldi şimdi bu adam sevap alacak mı? Almaz çünkü ameli. Bizimle beraber camiye geldi aynı, bizimle aynı. Camiye bizimle beraber geldi, ameli aynı. Fakat niyet başka. Niyet halis değil, muhlis değil, onun için. Hani ben böyle ayakkabı çalmaktan şey yaptım da başka şey de olabilir. Başka sebeplerle de gelebilir bilmem. Amel halis niyetle yapılır. Halis ne demek? İhlas ne demek? Halisi biliyoruz. Mesela şu halis altından yapılmış bir şey. Halis yünden yapılmış bir kazak. Yani içine başka bir şey katışmamış, saf demek. Amelde de ihlas demek, o amelin yapılmasında niyetine Allah'ın rızasını düşünmekten başka hiçbir şeyi karıştırmamak. Amelde ihlas ne demekmiş? Ameldeki niyetimize hiçbir şeyi karıştırmamak. Bir damla başka bir şey katışsa, başka bir masraf katışsa olmaz. Yalnız bu sözü söylerken hatırıma geldi. Tabii kötü niyeti olmamak şartıyla herhalde olacak. Zikir meclisine diyor, insanlar gelse otursalar, yani zümül kavmi la yaşlar bihim zemisuhum. Başkası da tesadüfen gelse oraya otursa veya birisini çağırmak için filan otursa, Allah hepsine ecri aynı verirmiş. Zikir meclisinin bereketi. Ama zikir meclisi sadece ele tesbih alıp Allah'a anmak manasından biraz daha geniş Arapçada bir manası. O da var. Mesela bu da bir zikir meclisi sayılıyor. Mesela filanca adamı görecektim, evinde arkada bulamadım. İskender Paşa Camii'nde vaaz dinlemeye, hadis-i şerifleri dinlemeye gitmiş diye duydum. Ben de geldim, oturdum şurada. Asıl maksadım o adam içeriden çıksın da onlar görüşeyim. Ama bir tarafta da dinliyorum. Niyeti kötü olmadıktan sonra o izin gene veriyor. Çünkü bu da bir çeşit zikir bilgisi. Demek ki ameli ihlasla yapacağız. Amelde yapacağımız fiille ilk başta niyeti kontrol etmek lazım. Ben şu işi yapıyorum, neden yapıyorum diye her işimizi kontrol edeceğiz. Bakın, yine alışkanlık belasından gayrı şey yapıyoruz, dikkatimizden kaçıyor belki ama her namazda ne yaparız? İlk önce ayakta dururuz, Allah-u Ekber demeden önce dilimizde bazı sözler söyleriz. Ya Rabbi işte şu namazın, şu vakti için, şu sünneti için, şu farzı için niyet ettim, şunun atılmaya yöneldim kıbleye diler. Bak, din de ilk önce söylüyor. İşte her şey böyle olacak. Her işimiz tıpkı böyle namaza girerken olduğu gibi dilimize geçirmesek bile kalbimizden düşüneceğiz o işi neden yaptığımızı. Eğer Allah rızası için yapıyorsak yapacağız. İşin içinde başka şeyler varsa onları ayıracağız, ayıklayacağız ki halis olsun. Katışık oldu mu olmaz. Halk derler sonra. Paranın içine başka şeyler katışıkça nasıl halk para oluyor? Kıymeti olmaz. Demek ki müminin kalbi mühürlenmez. Amelini ihlasla yaparsak iyidir. Ve münafahatı gulâdil müslümin. İkincisi, Müslümanların vâcilerinin efendim, yardımını ve iyi, onlara karşı iyi niyet etmek, yardımına koşmak ve iyi niyet etmek. Şimdi, Müslümanların vâcileri ne demek? Müslümanların işlerini çekip çeviren insanlar demek. Yani vâciden maksat, bugün idari taksimata göre hani bilmem ilçede bir şahıs vali değil de onun adı kaymakam deniliyor. Öyle değil. Her nerede olursa olsun Müslümanların işini çekip çeviren Müslümanların işini çeviren Müslümanların işini çekip çeviren Müslümanların işinin yöneticisi durumunda olan kimselere nasıl olacak insan? Halisane duygular besleyecek, can gönülden ihlas ile, temiz kalp ile, samimiyetle yardımcı olacak. Efendim şimdi Hindistan istilaya uğradı, İngilizler bir müddet hakim oldular, Müslümanların idaresi onların eline geçti. Onlara da halilerine yumuşak uyurda böyle şey oldu mu? Müslümanların parasını, malını sömürmeye çalışan, Müslümanların memleketini eller almaya çalışan insana değil. Bu incelik burada. Mülâsip Müslümin demek, hem kendisi Müslüman olacak hem Müslümanların efendim, işlerini yönetmekle vazifeli olacak. Onlara halisane yardım etmek lazım. Yardımcı olmak lazım. Onları desteklemek lazım. Emrinden dışarıya çıkmamak lazım. Çıkarsa helal olur. Müslümanın yöneticisi durumunda olan başında vazifelendirilen bir kimselere atik gelirse bir insan ebedi felah bulmaz. Başına gelmedik felaket kalmaz yani. Asi oldu mu? Veyahut sözünü dinlemedi mi? Bunun misalleri çok anlaşılmıştır. Ve lüzumu cemaatil müslümin üçüncü basıp Müslümanların cemaatine yapışmak, bağlanmak. Lüzum demek, yapışmak demek. Mülazim olmak, bağlı olmak. Yani tefrikaya düşmemek, topluluktan ayrılmamak. Müslümanların içinde bir başka baş çekip de parçalamaya sebep olmamak. Müslümanların cemaatine dahil olmak. Müslümanların cemaati işte derece derecedir. Bir caminin içinde bile bir topluluk vardır. Bu topluluğun dağılmaması, parçalanmaması, herkesin bir başka baş çekip oraya buraya gitmemesi lazım. Daha önceki hadis-i şeriflerde geçmişti. Başınıza Habeşi bir kıvırcık taşlı köle bile emir tayin olursa onu dinleyin diyor Peygamber Efendimiz ashabına. Yani illa ashabın en yükseklerinden olacak, aşere-i mübeşşereden olacak, illa asil aileden gelmiş olacak. Öyle bir şart yok. Uygun görülmüş de başında sıvırcık taşlı, efendim, para değerli, zenci bir kimse bile tayin edilmişse ona itaat edin buyuruyor. Neden? Müslümanların birliği parçalanmasın diye. Hatta bir şeye rastladım ki, yerde Müslümanların başında bir idareci varken ikinci bir idareci baş kaldırır çıkarsa onu öldürür. Neden? Müslümanlar birbirine düşünecek, iki ordu birbirleriyle çarpışacak, çeşitli fitneler, fesatlar olacak. Ve cemaati dağıtmaya sebep olacak her çeşit şey de yasaklanmıştır İslam'da. Hatta imamın uzun sure okuması bile, eğer cemaate temsil meydana getiriyorsa, o bile yasaklanmıştır. Temsil-i cemaat, imamların dikkat edeceği inceliklerden birisidir ki, namazda kendisi aşka gelmiş, efendim okuyor ama arkada adamın karnı ağrıyor, işi var, treni kaçacak, efendim veyahut bilendiği yere yetişmesi lazım, dairede amiri azarlayacak. O okuyor da okuyor. Böyle çok uzun okuduğu zaman eğer cemaatte bir şeylik olacaksa, ona karşı kızgınlık veya kızgınlık gibi bir duygu hazır olacaksa doğru değil. O zaman kısaca şey yapacak. Yani cemaatin ihtiyacına göre onu tutturmayacak şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramını gözünün içine bakarak takip edermiş. Konuşmaya ve konuşmaya mütehammil, söz anlamaya uygun bir durum gördüğü zaman konuşurmuş, gayet kısa keser, ondan sonra da hemen yormadan bırakırmış konuşmayı. Uzun uzun konuş, sonuna hatırlar, başını unutur insan. Yani uzun konuşmak böyle zararlı neticelere yol açabilir. O da cemaati yani dağıtacak bir şey olarak o da yasaktır. Efendim iki insan arasını bozmak yasaktır. İki insan arasında laf taşımak yasaktır. İki insanın sözünü ona götürüp onu buna düşürmek, bunu buna düşürmek yasaktır. Müslümanlar efendim birbirleriyle kavga ettikleri zaman, ihtilafa düştükleri zaman arasını bulmak sevaptır. Efendim onları barıştırmak uygundur. Hatta barıştırmak için küçük masum yalanlar söylemek bile caizdir. O seni seviyor da işte utandığı için senin yanına gelemiyor. Sen de biraz bilenini göster de barışmasına vesile olsun filan diye. Halbuki öteki böyle bir şey demese bile böyle barıştırmak bakımından böyle şeylerle müsaade edilmiş. Yalan burada cahildir demiş hadis-i şerifte. Neden? Bir büyük gaye var Müslümanların cemaati bozulması. Birlikleri dağılmasın, gölge düşmesin, çatlama olmasın diye. Kim böyle Müslümanların umumi cemaatinden ayrılmasına, ona bağlı bulmasına, Müslümanların başına geçip de Müslümanların Müslümanca işlerini yönetmekle vazifeli kimselere yardımcı olur, onlara itaat eder, onlara huzur-u kalp ile yanaşırsa, emirlerini dinlerse ve amelleri yaptığı her işi Allah rızasını düşünerek başka hiçbir maksat katıştırmadan yaparsa onun kalbi mühürlenmez. Aksinde kalbin mühürlenme tehlikesi var demek. Yani amelleri ihlâssız yaparsa insan Müslümanların idarecilerine zorluk çıkartır, onlara aykırı giderse ve cemaatten ayrılırsa başına bazı haller gelir demek. Allah-u Teala Hazretleri kalbi uyanık olan, kalbi nurlu olan, manevi gerçekleri almış efendim böyle insanın ahiretteki kârından gelmesini müdrik olan kimselerden eylesin cümlemizi.